سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافرن کے چو تائے کافرو نکی آؤں ان جی عبادت کندس جہن جی امی عبادت کندا آئیو اے نکی امی ان جی عبادت کندو جہن جی آؤں عبادت کندو آیا اے نکی آؤں ان جی عبادت کندس جہن جی اماں عبادت کئی اے نکی امی ان جی عبادت کندو جہن جی آؤں عبادت کندو آیا اوہاں لائے اوہاں جو دین اے مو لائے مو جو دین آئے.